نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, رمضان کے مہینے سے پہلے رمضان پر بیان کیا کرتے ہیں. آیت میں نے پڑھی, فرمایا گیا کہ ایمان والوں فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی قوموں پر, تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جائے. پہلے عنوان کے طور پر بتایا تھا کہ چار اعمال رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں, ان کو مکمل کرنے سے رمضان کے اثرات, فوائد, برکتیں اور فضائل آدمی کو حاصل ہوتے ہیں. روزہ, تراویح, قرآن پاک مشہور ہونا تراویح کی شکل میں, اعتکاف اور صدقہ فطر. روزے پر بیان ہو گیا روزے کا بنیاد, اور روزے کے بارے میں منفی باتوں کا تذکرہ مکمل ہو گیا تھا. روزے میں کھانے پینے, خواہش نفس رکنا ہے, ساتھ جھوٹ, غیبت اور نظر کی حفاظت کی کوتاہی, دل دماغ کی سوچوں کو درست کرنا, سارے بدن کے اعمال کو درست کرنا, اس کی مشق کرنا, یہ روزے کا ایک پہلو تھا جس میں سارے منفی اعمال کا تذکرہ آ گیا کہ جھوٹ سے, غیبت سے, بد نظری سے, ساری برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. ہر وقت روکتے ہیں لیکن روزے میں خاص طور سے روکنا ہے, کیونکہ خاص جگہ اور خاص وقت میں احتیاط زیادہ ہو جاتی ہے. اب روزہ جو ہے تو انسان کو پورا فائدہ دے, تو علاوہ روزے کے جو کہ کھانا پینا, خواہش نفس سے رکنا ہے اور گناہوں سے رکنا ہے, پھر روزے کو مزین کرنا ہے, آباد کرنا ہے نیک اعمال سے, کہ رمضان میں نیک اعمال کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے, اور ایک فرض کا برا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. تو اس کے فرائض کی پابندی, جماعت تکبیر اللہ کی پابندی, حضرت شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں صبح کی نماز قضا یا جماعت صحیح رہے گی, اور زور کی نماز تھکاوٹ تھی کہ لیٹ ہے اور سوئے میں رہے گی, عصر کی نماز سودا خریدنے کے لیے جماعت رہے گی, جماعت رہے گی, عصر نماز رہے گی, مغرب افطار کی نظر ہوگی, اور تہجد کون پڑے گا, کھانے کا وقت ہے. تو یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. نماز ایسا فریضہ ہے کہ اگر مثلا آدمی عرفات کے قریب پہنچ گئے, اور اب جو ہے تو عرفات میں اتنا وقت رہ گیا ہے کہ اگر دوڑ کر داخل ہوتے ہیں تو ان کو حج نصیب ہوتا ہے, لیکن نماز قضا ہوتی ہے. 9ویں ذوالحجہ کو شروع کر کے سارا دن رات طلوع فجر تک عرفات کا وقت ہے. ہاں جی, اس میں جو آدمی بس ایک سیکنڈ بھی اندر ہو گیا یہ حاجی ہو گیا. اب میں اگر دوڑ کر اندر ہوتا ہوں تو صبح کی نماز قضا ہوتی ہے, حاج تو ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے, لیکن صبح کی نماز قضا ہوتی ہے. تو میرے ذمہ کیا ہے کہ میں حج کو چھوڑوں گا اور نماز کو ادا کروں گا, کیونکہ نماز کا درجہ حج سے زیادہ ہے. حج پھر اگلے سال کروں گا, کیونکہ اس سال میں اس پر قادر نہ ہو سکا. اگر میں عرفات کے اندر داخلے کے دوڑ لگاتا تھا تو نماز قضا ہو رہی تھی, اور نماز پڑھتا تھا تو عرفات قضا ہو رہا تھا, حج قضا ہو رہا تھا. حج کا قضا کرنا کیا جائے گا اور نماز کو لیا جائے گا, نماز کی قضا نہیں کی جائے گی. اس لیے حج کے دوران ساری نمازیں اول وقت پڑھنے کی کوشش کیا کریں, کیونکہ آخر وقت میں اگر خدا نہ خاصتا حالات سخت ہو گئے اور پھنس گئے کسی جگہ پر تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو جائے. تو ساری نمازیں 12:20 سے آج کا دور کا وقت شروع ہو جاتا ہے, بس جو وقت تو شروع ہے فوراً نماز پڑھیں تاکہ نماز سے فارغ ہو جائیں, تاکہ مشکلات نہ پیش آئیں. جو لوگ حج کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آخری وقت کے لیے اگر چھوڑا اور ایسی مشکل پیش آ گئی نماز ہی قضا ہو جاتی. فرائض کی پوری کوشش اور پھر رمضان میں ذکر اذکار نوافل, اس میں تو صحابہ اکرام اور پہلے بزرگ جان توڑ کوشش کرتے تھے. وہ جان لگا رہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ لنگی کس لیتے تھے, مضبوط لنگی کو باندھ دیتے. علماء کے اس کی دو تشریح ہیں, ایک تو کمر باندھ کر گیا آدمی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے مزدور, کمر باندھتا ہے کہ بس آپ تاکہ اس کو ختم کروں گا, کوئی تھکاوٹ وغیرہ میں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا, مستعدی کے ساتھ ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جانا کمر باندھنا ہے. دوسرا لنگیوں کو کس سے باندھنا ہے. پورا رمضان آپ دن کو تو روزے میں جا ہی نہیں سکتا کہ رات کو بھی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے, دوسری تشریح یہ کرتے ہیں. اور سخاوت آپ کس طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ تیز آندھی چل رہی ہو, اور اعمال کی کثرت. تو پہلے بزرگوں نے اس میں تلاوت ذکر اذکار اس میں لگنا اس کے ریکارڈ قائم کیے. امام مجفر رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 61 ختم کیا کرتے تھے, ایک ختم دن میں کرتے تھے, ایک ختم رات میں کرتے تھے, اور ایک ختم تراویح میں کرتے تھے. اور یہ جو کہ قرآن پاک کو خاص مناسبت ہے, اس لیے تلاوت میں اور تراویح میں سننے میں لگنا یہ پہلے لوگوں کا بہت بڑا مشغلہ رہا ہے. تبلیغی جماعت کی کتابیں جو لکھی ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مجھے اللہ پاک نے 4-5 بار کی ملاقات نصیب فرمائی, اور یہ رمضان میں 31 ختم کیا کرتے تھے, ایک ترابی کا اور 30 ختم پورے کرتے تھے. جو امیر تھے تبلیغی جماعت تیسرے امیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب, کئی بار میں زیارت ملاقات نصیب ہوئی, میں ان کے پاس رہا بستی نظام الدین دہلی میں وقت گزارا ہے میں نے, کہ 31 ختم یہ بھی کرتے تھے, 31 ختم رمضان میں کرتے تھے. ان بزرگوں کے ساتھ میرا بیعت کا تعلق تھا حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رات کو تراویح کے سارے کام ختم کرنے کے بعد بس پھر یہ ذکر اذکار میں لگ جاتے تھے, اس میں گرانٹ لگ گئی بے اختیاری سے لگ گئی, ورنہ ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے. گویا اس مہینے کو نوافل تلاوت ذکر اذکار سے آباد کرنا ہے. حضرت شریف میں ایک 4 چیزوں کی کثرت کرو, ایک استغفار, ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اور ایک ہے تو دوزخ سے پناہ, چوتھی کیا بات ہے جنت کا حصول اور آگ سے پناہ, کن 4 باتوں کی کثرت کرو. گویا تھوڑا وقت ہے اور بہت کچھ مل رہا ہے, اس وقت کو ضائع نہیں کیا کرتا, اس کے ایک ایک منٹ کو استعمال کرتا ہے تاکہ اتنی بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے اجر و ثواب کی تو مجھ سے ضائع نہ ہو جائے. اس لیے روزہ جو ہے اس کی برکات, جب ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, ایک فرض کا 70 کے برابر ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 70 گنا رمضان میں اجر و ثواب نیک اعمال کا بڑھ جاتا ہے. خواہ ذکر ہے, تلاوت ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, کچھ بھی ہو, اس کا جو ہے تو اتنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور رمضان میں سب اہل حکومت اور وہ لوگ جن کے پاس نوکر ہیں, یہ روزہ داروں پر کام میں سہولت کریں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. اگر کام زیادہ ہے, آدمی کم ہے, تو روزے کے لیے ہنگامی طور پر اور ملازم رکھیں, مہینے کے لیے زیادہ ملازم رکھیں تاکہ کام جو ہے کم ہو جائے اور روزہ دار کو تکلیف نہ دے آدمی, کیونکہ بعض اوقات آدمی کسی آدمی کو تکلیف دیتا ہے, اس کی ایسی آہ نکل جاتی ہے اس کے منہ سے کہ اس کا بیڑا چپ ہو جاتا ہے, تباہ برباد ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا کرو, کیونکہ آہ جو ہے وہ اگر کافر کی کیوں نہ ہو, سر گنہگار کی کیوں نہ ہو, اللہ پاک کے دربار کو سیدھی پہنچتی, رکاوٹ اس میں نہیں آتی. تو روزہ داروں کے ساتھ نرمی کی جائے اور سہولت کی جائے. ایک گھنٹہ کام میں تخفیف جو ہے یہ کرنی چاہیے. عام طور پر دفتروں کا رواج ہو گیا ہے, کچھ نہ دفتروں کا رواج ہے ایک گھنٹہ تخفیف کرنے کا, ایک گھنٹہ تخفیف کم کرنا. یہ رمضان کا حق ہے کہ ایک گھنٹہ کام میں کمی کی جائے. اور اللہ کی شان کو غیر رمضان میں چائے پینا وغیرہ فضولیات ہوتی ہے اور رمضان میں ہوتی نہیں, اس سے کام زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ایک گھنٹہ اگر کم کیا جائے تو اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ایک بات جو اہل حکومت کے نظر ضروری ہوتی ہے, وہ اہل حکومت اور ہر جگہ جو باسر لوگ ہیں, کسی جگہ کے حاکم ہیں یا باسر ہیں یا گڑھ کے بڑے ہیں یا قوم کے چودھری ہیں یا قوم کے ملک ہیں, یہ دروازے کو وہاں نہ بیٹھیں یا گئے ہیں, بہت کھلی جگہ ہے, اس جگہ کو بند نہ کرو, راستے کو بند نہ کرو, راستے کو بند نہ کرو. میرا بھائی اٹھو نا, جو آدمی بیٹھ گئے تو اٹھنا چاہیے, دروازے والے آدمی اٹھ جائیں گے, یہ دروازے کے آگے جو بیٹھے اٹھ جائیں گے, اس جگہ کو خالی کرو. کوئی شکل ہونی چاہیے نہیں نا, پیچھے اور آدمی آ رہے ہیں آگے جگہ خالی ہے. اہل حکومت, دفتروں کے سربراہ, افسران, گھروں کے بڑے اور قوموں کے ملک چودھری, ان کے ذمہ رمضان کے بارے میں ایک مزید اضافی عمل ہے. وہ ہے رمضان کا احترام قائم کرنا. رمضان کا احترام قائم کرنا تاکہ رمضان میں فاسق فاجر لوگ کھلم کھلا روزہ نہ کھا سکیں. حلال اعلان روزہ کھانا جو ہے یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اس پر اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی اجازت بھی شریف نے دی ہے, لیکن یہ عام آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے, یہ اہل حکومت کے حکم ہے. ہر چیز میں جو ہے تو وارننگ دینا اور سمجھانا اور یہ باتیں پہلے ضروری ہیں, اس کے بغیر شریعت نے اقدام کرنے کا نہیں کہا. یعنی جیسے کہ حکومت نے حفاظت پاکستان کا قانون کر دیا کہ جہاں ہر پولیس والے کو اجازت دے دے کہ ڈز کر دیں بغیر تاکید کہ, پھر کوشش کیا کہ چلو 15 گریڈ والا ڈز کر دے, تو 15 گریڈ والے کی جتنی دشمنیاں تھیں پورا اس کو کھلی چھٹی ہوگی پورا کرنے کی. صبح سرات کے لوگوں میں تو مزے ہو گئے کہ جس جس سے دشمنی ہو وہ درج کیوں کہ تحفظ پاکستان قانون. دنیا میں کسی قانون میں بھی یہ اس بات کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے کہ بغیر تحقیق کیا اور بغیر قانون تقاضے پورے کیے آدمی کو قتل کیا جائے, یہ کوئی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا جی, کیونکہ اس سے انارکی پھیلنے کا اور بیرہ روی کے عام ہونے کا اور عام شہریوں کی زندگی کے خطرے میں پڑنے کا حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس روزے کے بارے میں بھی, اگر روزہ کھلم کھلا کوئی آدمی کھا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا یہ قانون کے ذمہ ہے, حکومت کے ذمہ ہے کہ حکومت قانون تقاضے پورے کر کے اس کے ساتھ نپٹے, اس کے ساتھ جو کچھ سلوک کرنا ہے وہ کرے. ہاں کسی دفتر کا بڑا ہے, اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے اس کی سختی سے بات ہو سکتی ہے, گھر کا بڑا ہے, قوم کا چودھری ہے, ملک ہے, تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے سختی سے روک کر احترام رمضان قائم کرے اور لوگوں کو کھلم کھلا کھانے کی چھٹی نہ دے. بلکہ اسلامی حکومت میں جو اہل کفر بھی آئے ہوئے ہوں گے ان کو بھی اس بات کی پیمائش کی جائے گی, ان کو کہا جائے گا کہ آپ اسلامی حکومت کے دائرہ اختیار میں آ گئے ہیں, آپ نے اگر کھانا پینا ہو تو آپ چھپ کر پردے میں ہو کر کھائیں. کیا آپ روزے کی سختی تو نہیں کرتے ہیں لیکن آپ بھی کھلم کھلا نہیں کھا سکیں گے تاکہ احترام رمضان قائم ہو, کیونکہ جیسے حکومتیں کہتے ہیں ہم اپنی رٹ قائم کرتے ہیں کہ فوج کشی کیوں کی فلانا کا, کہ حکومت کی رٹ ختم ہو گئی تھی, قانون کو چھیڑ رہے تھے. تو ایسے فرائض کا ترک ہونا اور فرائض کی بے حرمتی ہونا یہ اسلام کی رٹ ہے, یہ چیلنج ہوتی ہے اس سے. اور جس جگہ کھلم کھلا روزہ کو کھائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو یہاں پر اسلام کا دبدبہ جو ہے آپ نے ختم کر دیا, اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جہاں دبدبہ کسی چیز کا ختم ہو جائے تو اس کے مٹنے کے آلات ہو جاتے ہیں, اور اسلام کا مٹنا میرے بھائی صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، پہلے تو مٹے گا پھر اسلام مٹے گا. اسلام کے مٹنا ہے تجھے مٹنا پڑے گا، تجھے غلام ہونا پڑے گا، تجھے کفر کے آگے کفر والوں کے آگے جھکنا پڑے گا. یہ کیوں کرنے ہوگی یہ بات؟ اس وجہ سے ہوگی کہ تو نے پہلے اسلام کی رٹ کو ختم کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے تجھے ختم کیا. جہاں بھی مسلمان ختم ہوئے ہیں، ان پر زوال آیا ہے، ان کا کشت خون ہوا ہے، تو اس سے پہلے اسلام ان کے ہاتھ سے نکلا ہے تب ان پر ہوا ہے. انہوں جب تک اسلام ان کے ہاتھ میں رہا ہے، اس قابل ان کے پاس آئے، اللہ نے اہل کفر کے دلوں پر روب رکھا ہے اور اہل کفر کے ان کے آگے جھکائے رکھا ہے. جب اعمال میں کوتاہی کی ہے انہوں نے، تب اہل کفر غالب آئے. ایسے کبھی نہیں ہوا، تاریخ کا سارا مطالعہ کر کے دیکھنے اس بات کو. تو اس لیے احترام رمضان قائم کرنا یہ اسلام کی رٹ قائم کرنا ہے. اور یہ اہل حکومت، محکموں کے افسران، گھروں کے بڑے، قوم کے چودھری اور ملک، ان سب کے ذمہ یہ بات ضروری ہے کہ اس کا احترام قائم کریں اور کھلے میں کھلا لوگوں کو روزہ کھانا یا روزہ کی بے حرمتی کرنا اس کی اجازت نہ دیں. کیونکہ یہ وہ چیز ہے، جب رٹ اسلام کی رٹ نہیں رہے گی تو پھر تو نہیں رہے گا، اور تو پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، اور وہ عذاب ہوگا اس بات کا کہ تو نے اسلام کو پیچھے پھینکا، اللہ پاک نے کافروں کو تجھ پر غالب کر کے تیرا ہی حال کر دیا. تو روزے کے بارے میں جو ہے، تو روزے کا ایک مثبت پہلو یہ اعمال میں لگنا، نیک اعمال میں لگ کے روزے کو آباد کرنا، زیادہ قیمتی بنانا، زیادہ فائدہ والا بنانا، زیادہ روشنی والا بنانا، اور ساتھ اہل حکومت کی ذمہ داریاں جو روزے میں ہیں اس کا تذکرہ ہوگی. اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں آ رہا ہے تو تراویح اور قیام اللیل اور قرآن پاک کی مشہوریت جو دوسرا عمل ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. گونج کم شروع ہوا اس سے بولے سر. ہاں جی.